Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Przywódcy krajów wspólnoty w Brukseli. Rusza unijny szczyt, a my za chwilę połączymy się z naszą korespondentką. Trwają posiedzenia aresztowe byłych członków zarządu zakładów w Policach. CBA zatrzymała 10 osób. Chodzi o straty sięgające 30 milionów złotych. Drogowcy mają dobre wieści dla kierowców. Z początkiem wakacji otwierają nowe trasy. Na początek Bruksela, a tam właśnie rozpoczyna się unijny szczyt. Unijni przywódcy mają zdecydować o ściślejszej współpracy krajów członkowskich w dziedzinie obronności. W Brukseli jest Beata Płomecka. Witamy, Beato. Dzień dobry. Powiedz, na czym ta ściślejsza współpraca miałaby polegać? No, o tym unijne kraje zdecydują w najbliższych 3 miesiącach, bo mają być uzgodnione kryteria tej współpracy, między innymi jeśli chodzi o poziom wydatków na wyposażenie wojska, wspólnych zamówień, czy też rodzajów operacji wojskowych. Końcowy etap to europejska armia, ale dopiero po uzgodnieniu tych kryteriów unijne kraje będą mogły podjąć decyzję, czy rzeczywiście przystępują do współpracy, więc na razie kontrowersji nie ma. No i szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił przed szczytem, że to w ogóle jest jeden ze spokojniejszych szczytów. To 80. Rada Europejska, w której uczestniczę jako premier lub jako szef Rady, ale nigdy wcześniej nie miałem takiego mocnego przekonania, że sprawy idą w lepszym kierunku. Szef Rady wymienił poprawę sytuacji gospodarczej w Unii, porozumienie finansowe z Grecją, rosnące proeuropejskie nastawienie obywateli wspólnoty. Nie wymienił kryzysu migracyjnego, a jednak on wciąż nie pozostaje nierozwiązany. Na ten temat unijni przywódcy będą rozmawiać jutro, natomiast jeszcze dziś podczas kolacji będą rozmawiać o Brexicie, tak mówiła premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Dziś przedstawię plany Wielkiej Brytanii, w jaki sposób chcemy chronić prawa obywateli Unii Europejskiej, jako że z tej Unii wychodzimy. Szczegółowy dokument zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu. Chodzi oczywiście także o prawa Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Jeszcze dziś wieczorem także zielone światło dla przedłużenia sankcji gospodarczych wobec Rosji. Beata Płomecka, Bruksela. Dziękujemy za relację. W serwisie Trójki Szczecin trwają posiedzenia aresztowe w sprawie osób zatrzymanych w sprawie nieprawidłowości w zakładach chemicznych w Policach. Według śledczych firma przez działanie byłego zarządu straciła co najmniej 30 milionów złotych. Prokuratura zaznacza, że ta sprawa ma wiele wątków. CBA, przypomnijmy, zatrzymała 10 osób. Lista zarzutów jest naprawdę długa, ale najważniejsze z nich to, że 3 byłym członkom zarządu zakładów, Krzysztofowi Jałosińskiemu, Annie P., Wojciechowi N., prokurator zarzuca, że wspólnie z byłym dyrektorem generalnym Africa Investment Group, Tomaszem J., dokonali wypłaty 6 milionów dolarów, mając świadomość, że usługi nie były faktycznie wykonane. Spółka Africa Investment Group miała zajmować się wydobywaniem fosforytów w Senegalu. Krzysztof Jałosiński i Wojciech N., a także jeden z dyrektorów zakładów, Bartłomiej K., są podejrzani też o podpisanie umów na zakup ilmentu kenijskiego za 4,5 miliona złotych. Według prokuratora podejrzani mieli wiedzę, że towaru nie można wykorzystać jako substytutu dla innych sprowadzanych surowców. Zdaniem śledczych Krzysztof Jałosiński i Anna P. wraz z innymi dyrektorami i kierownikami spółek córek zakładów odpowiedzialnych za transport podpisywali umowy w tym zakresie bez przeprowadzania przetargów. W umowach tych przyjęto stawki spedycji, które odbiegały od stawek rynkowych. Informował Kamil Nieradka. Na wakacje pojedziemy nowymi odcinkami dróg. Drogowcy zapowiadają ułatwienia, między innymi na trasie S7. O planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Aleksander Przoniak. Drogowcy chcą oddać do użytku kilka odcinków tej trasy i już w najbliższy piątek dostępny będzie fragment, który ułatwi podróż na Mazury. W warmińsko-mazurskim, wjeżdżając do województwa, będziemy już wjeżdżać od razu na trasę S7. Mówi rzecznik dyrekcji Jan Krynicki. Fragment trasy S7 na południe od Radomia do granicy z województwem świętokrzyskim będzie oddany w przyszłym tygodniu. Także w przyszłym tygodniu zostanie otwarty fragment tej trasy w okolicach Krakowa. W najbliższym czasie zostaną natomiast oddane do użytku fragmenty trasy S11 w Wielkopolsce. W czasie wakacji drogowcy rozpoczną też budowę kilku dróg. Mówimy tu o trasie A1 w województwie śląskim, a także o innych trasach takich jak chociażby S5 w kujawsko-pomorskim. Wczoraj drogowcy oficjalnie rozpoczęli także budowę południowej obwodnicy Warszawy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nasi młodzi piłkarze przed ostatnim meczem grupowym w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni wciąż mają szansę na awans do półfinału. Dziś spotykają się z Anglikami. Krzysztof Łoniewski. Co musi się zdarzyć w dzisiejszych meczach, żeby biało-czerwoni wyszli z grupy i awansowali do półfinału? W żołnierskich słowach ujął Tomasz Kędziora. Trzeba wygrać mecz 2 bramkami i liczyć na remis w drugim spotkaniu. Faworytem meczu Polaków z Anglikami są bez dwóch zdań nasi rywale. To oni prowadzą w grupowej tabeli. Jan Bednarek zdaje się tym nie przejmować. Piłka jest przewrotna. Myślę, że nie zawsze decyduje, jaka drużyna jest lepsza, tylko drużyna, która chce bardziej osiągnąć korzystny rezultat. My z Anglikami damy z siebie wszystko, będziemy się czołgać, schodząc z boiska, ale będziemy walczyć do końca. Właściwa postawa naszego obrońcy. Weryfikacja na boisku od 20:45. Kielce, Krzysztof Łoniewski. Mecz Szwedów ze Słowakami też rozpocznie się kwadrans przed godziną 21. A w Trójce kolejny serwis o 16:00. Zapraszamy. Meteorolodzy ostrzegają. Na Pomorzu Zachodnim, w Kujawsko-Pomorskiem, w Lubuskiem, w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie i w Łódzkiem burze z gradem. Na Pomorzu ulewy. Na termometrach 20 stopni w Gdańsku, w Białymstoku 22, w Warszawie 24, w Łodzi 28, w Katowicach 30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsza nagroda na koniec roku szkolnego tylko w sklepach Euro. Na przykład laptop Dell, Intel Core i7, grafika Radeon 4 giga za 3199, deskorolka elektryczna Manta za 849, smartfon Huawei P10 Lite, szybkie ładowanie, metalowa ramka za 1499. I dodatkowo karta podarunkowa Euro o wartości 50 zł na kolejne zakupy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Pomidory Gałązka mają kosztować 2,49 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 8,99 za 4 rolki, a drugi weź za złotówkę. Oferta ważna do 26 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania. Koniec z tym! Nowość od Nivea. Pierwsza na świecie ochrona przeciwsłoneczna ograniczająca niszczenie ubrań. Nivea Sun. Chroni skórę przed słońcem, a ubrania przed powstawaniem plam, które nie schodzą w praniu. Tylko teraz. Wyjątkowa promocja w drogeriach Rossmann. Kup innowacyjne produkty przeciwsłoneczne Nivea Sun z formułą chroniącą ubrania przed plamami w promocyjnej cenie. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 15. Elżbieta Korczyńska. Zapraszam. Czas niezwykły. W Europie z roku na rok rośnie liczba chorych przewlekłe. Ostatni raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju pokazuje, że tego typu chorzy wciąż mają problem ze znalezieniem lub utrzymaniem zatrudnienia. Ale tak wcale nie musi być. Opowiemy o kampanii Choroba pracuje z nią. W cyklu Na wyciągnięcie ręki dziś o nagrodzie Super Samorząd 2017. Między innymi altany spotkań w Nasielsku czy też ławki pamięci w sołectwie Santocko, które mają upamiętniać ciekawe postacie z historii danej miejscowości, stworzyli laureaci tegorocznej edycji tej nagrody. Nagroda przyznawana jest w ramach akcji Masz Głos prowadzonej przez Fundację Batorego. Akcja wspiera różne grupy, które działają na rzecz najbliższego otoczenia. Większość z nich funkcjonuje na wsi lub w małych miastach. Są to też grupy nieformalne, parafie, sołectwa, czy też instytucje takie jak na przykład biblioteki. W audycji porozmawiamy z laureatami nagrody Super Samorząd. Co ciekawe, są wśród nich dzieci. Zapraszam, zostańcie Państwo z nami. Temat dzisiejszej audycji to kampania społeczna Choroba pracuje z nią. Kampania, która ma na celu przeciwdziałanie wykluczaniu chorych przewlekle z życia zawodowego. W studiu są już goście. Pani Monika Ziętek, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej. Trzymajmy się razem. Dzień dobry. Anna Kupiecka, Fundacja OnkoCafe i Arkadiusz Pączka, pracodawcy RP. Witam serdecznie. Witam Państwa też bardzo serdecznie. Mają Państwo dziś bardzo pracowity dzień związany z kampanią. Wiem, że od rana wędrują Państwo z listem otwartym. Co to za list i do kogo? Tak, rzeczywiście. Dzisiaj od rana kolędujemy, jak to się mówi, po różnych ministerstwach, resortach, a także urzędach administracji publicznej. W ramach kampanii mamy list otwarty, kierowany do decydentów z naszymi tak naprawdę czterema głównymi postulatami związanymi z aspektem osób, możliwości łączenia, leczenia, a także kontynuacji aktywności zawodowej. Dzisiaj odwiedziliśmy na przykład Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, ZUS, gdyż w naszej ocenie to nie jest tylko i wyłącznie problem Ministerstwa Zdrowia czy Ministerstwa Pracy, ale to jest problem systemowy, tak? Chcemy spojrzeć na to bardziej globalnie, mając na względzie te wyzwania, które są przed nami w obszarze polityki rynku pracy, wyzwań demograficznych, a także ilości osób, które zapadają na choroby przewlekłe, że tak naprawdę w interesie nas wszystkim jest pewna możliwość pewnych zmian systemowych, zmian w metodzie leczenia, z korzyścią dla budżetu państwa na przykład, dla większej aktywności zawodowej osób, którzy leczą się na choroby przewlekłe. To jaki jest pierwszy punkt? Pierwszy postulat i punkt to jest tak naprawdę do wewnątrz środowiska, którego ja reprezentuję, czyli środowiska przedsiębiorców, czyli takiego promowania wśród pracodawców aktywności zawodowej pracowników, tak? Chorych przewlekle. Tak naprawdę to jest bardzo duży problem, problem świadomości, i to szefów, i to działów kadr, i to działów innych działów firm. Tak naprawdę świadomości o tym, że oferując pewne elastyczne formy pracy, pewne udogodnienia, pracownik jest w stanie łączyć pracę z formą leczenia. Tak więc po stronie pracodawców jest bardzo dużo do zrobienia i to zarówno po tych mikro i małych przedsiębiorcach, ale także dużych korporacjach. Czy ten list też trafił już do pracodawców albo trafi? Tak, my jesteśmy jedną z organizatorów kampanii, tak więc w ramach swoich członków organizacji ten list szeroko dystrybuujemy, ale także zainteresowanie listem jest pośród innych organizacji przedsiębiorców i mam nadzieję, że spotka on się z dużym zainteresowaniem w ramach takiego działania miękkiego, czyli promowania w środowisku pracodawców tej formy łączenia pracy z możliwością leczenia. Panie tutaj reprezentują dwie organizacje, ale z tego co wiem, tych organizatorów kampanii jest więcej, nie tylko trzy. Tak, tych organizacji jest więcej. Nasza, czyli Fundacja Onko Cafe, czy Stowarzyszenie Trzymajmy Się Razem, który reprezentuje tutaj Monika, ale w naszej kampanii udział biorą również Fundacja Alivia, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, czy Federacja Stowarzyszeń Amazonki oraz Stowarzyszenie Przebiśniek, jak i Fundacja Rock'n'Roll. Kampania Choroba Pracuje z nią połączyła środowisko pracodawców, pacjentów, a także lekarzy. Czy to oznacza, że wszyscy będą się zastanawiać i działać w tym kierunku, aby poprawić jakość życia chorych przewlekle? Czy wydaje mi się, że takim pierwszym momentem jest to, żeby usiąść, zacząć ze sobą rozmawiać, tak? I tych dobrych rozmów, z tych spotkań. Liczymy na to, że pojawią się konkretne wnioski, które będziemy wdrażać. I im szersze będzie środowisko do rozmów, im szerszy będzie stół, przy którym będziemy rozmawiać, tym wdrożenie tych wniosków będzie miało większy sukces. Tak liczymy, że to będzie kontynuowana, nasza kampania będzie kontynuowana. Tu czasami naprawdę wystarczy niewiele. Posłuchajmy historii jednej z pacjentek. Czas niezwykły. Powiększenie. Możliwość pracy, zatrudnienie i to wszystko, co się wiąże z szeroko pojętą stabilizacją, jest fundamentem każdego człowieka. Gdy przychodzi i to z zaskoczenia ciężka choroba, ta stabilizacja staje pod znakiem zapytania. Wówczas ważne jest, by pracodawcy umieli odpowiednio się zachować i dać wsparcie. Pani Dorota Raczyńska przekonała się o tym na własnej skórze i o tym między innymi rozmawiał z nią Kuba Witkowski. Czym jest dla Ciebie praca? Praca dla mnie jest instytucją, dzięki której mogę się utrzymać, dzięki której moja psychika jest na właściwym miejscu, tak, po trudnych przeżyciach. I zdecydowanie praca też jest trochę taką dla mnie odskocznią, trochę od codzienności, bo ja miło kojarzę pracę, lubię chodzić do pracy i w związku z tym sprawia mi to po prostu przyjemność pracując. A co robisz? Czym się zajmujesz? Teraz jestem dyrektorem regionalnym sprzedaży u swojego pracodawcy i głównie zajmuję się sprzedażą. Po części już odpowiedziałaś na to pytanie, ale to jest tak, że kochasz swoją pracę? Lubię to, co robię. Lubię przebywać z ludźmi, lubię negocjować kontrakty, tak? Więc ja po prostu się w tym dobrze czuję i dla mnie pobyt w pracy oczywiście czasem jest stresujący, ale w większości jednak jest to dla mnie przyjemność. Pamiętasz ten dzień, kiedy usłyszałaś diagnozę? Jasne, że pamiętam. To nie był fajny dzień, bo na diagnozę się czeka po wykonanej biopsji 2 tygodnie, więc myślenie o tym już trwało parę dni. Natomiast w dniu, kiedy się dowiedziałam, no faktycznie było to przykre. Mogę powiedzieć wprost, że przeryczałam cały wieczór. I na tym moja trauma skończyła się, tak? Jeżeli chodzi o moje samopoczucie, ponieważ od następnego dnia już zaczęłam działać, szukać lekarzy, kto się w tym specjalizuje, z czym mam do czynienia, co powinnam teraz zrobić. Więc dla mnie taki dzień diagnozy to był najgorszym dniem do tej pory. Zdradźmy, co to jest za choroba? Rak piersi. To jest nowotwór, który bardzo mocno też dotyka psychiki kobiety, prawda? Na pewno tak, ponieważ jest to związane z estetyką przede wszystkim, tak, ponieważ jestem po mastektomii, więc dla mnie, zwłaszcza jeszcze estetki, było to trudne. Natomiast jest to pewien etap, który trzeba po prostu przejść. W tej chwili są świetne metody rekonstrukcji piersi, czego absolutnie nie należy się bać, ale jest to jakieś rozwiązanie, jakaś pomoc dla młodych osób. Niektóre starsze kobiety też się na to decydują. Natomiast fajne jest to, że takie metody jeszcze rekonstrukcyjne istnieją. Tak? I jest ich wiele. Porozmawiajmy o pracy. Jak to było w miejscu, w którym pracujesz? No bo w którymś momencie musiałaś pójść i powiedzieć, co się dzieje. No na początku faktycznie było tak, że nie do końca chciałam się przyznać. Mówiłam, że po prostu ze względów zdrowotnych muszę na dłuższy czas zrezygnować z pracy, bo tak się odbyła moja rozmowa. Natomiast moja przełożona zaczęła oczywiście wnikać, o co konkretnie chodzi. W końcu jej powiedziałam i może plus był taki, że moja szefowa miała już do czynienia z taką chorobą, ponieważ straciła rodziców, więc więcej rozumiała, tak, niż osoba, która do tej pory nie miała z tym w ogóle do czynienia i była bardzo ciepła, była bardzo wyrozumiała, była bardzo troskliwa i bardzo wspierała. Na pewno nie każda osoba słysząca diagnozę, tak trudną diagnozę, miałaby pracodawcę, który by się nim przejął, więc wręcz bym powiedziała, że chyba raczej większość pracodawców by się nie przejęło losem swojego pracownika. Niestety brutalna szczerość, ale tak jest. Ja miałam to szczęście, że mój pracodawca od początku do samego końca przejął się moją historią, przejął się moją osobą i mogę powiedzieć, dał mi takie poczucie, że mam gdzie wracać. Tak? Ja nie myślałam ani jednego dnia w trakcie terapii, że nie będę miała gdzie wrócić, nie będę miała do kogo wrócić, czy nie będę miała co robić. Nie miałam takiego poczucia, ale jestem świadoma tego, że wiele jednak osób chorych absolutnie nie ma do czego wracać. No właśnie, to daje duży komfort na każdym etapie przeżywania choroby? To daje bardzo duży komfort, ponieważ jakby nie było, mamy comiesięczny przypływ gotówki, tak? Pieniądze w naszej sytuacji są jeszcze ważniejsze niż były do tej pory, bo też przyszłość jest niepewna. Więc tak naprawdę utrzymanie źródła dochodu no jest najważniejszą kwestią. Jakie można wyciągnąć pozytywy z tego, że przeszło się tego typu chorobę? Myślę o pozytywach, które można zaoferować swojemu pracodawcy. Pozytywy to jest na pewno to, z punktu widzenia oczywiście pracodawcy, tak, że posiada pracownika, który jest w pełni aktywny, który w pełni docenia to, co ma, który się stara. Życie inaczej smakuje? Życie zdecydowanie inaczej smakuje, chociaż też bym nie popadała w drugą stronę, że teraz się cieszę, skaczę do sufitu, jest cudownie. No tak nie jest, tak? Nadal stąpam twardo po ziemi. Oczywiście doceniam wiele rzeczy i oczywiście nie wkurzam się na wiele rzeczy, tak? Bo jednak rzeczy, które nas zawsze irytowały, w tej chwili dla mnie nie mają żadnego znaczenia. Po prostu jestem spokojniejsza, jestem bardziej zrelaksowana, jestem bardziej stonowana. Dziś jak twoja sytuacja wygląda? Mogę szczerze powiedzieć, że moje dzisiejsze życie jest dokładnie takie samo jak sprzed roku. A choroba? A choroba była i sobie poszła, to znaczy to, co mi zostało, to faktycznie wykonuję co 3 tygodnie zastrzyk z tak zwanej herceptyny, która jest chemią jeszcze celowaną. Natomiast jest to spotkanie w szpitalu, które trwa od 3 do 5 minut, plus wypis oczywiście ze szpitala, tak? Czyli można powiedzieć, że jestem wyłączona w ciągu dnia na ten właśnie zastrzyk około 2-3 godzin, w zależności od kolejki, która znajduje się w szpitalu. I to jest wszystko, co ja w tej chwili przechodzę, jeżeli chodzi o moją terapię. Z Dorotą Raczyńską rozmawiał Kuba Witkowski. Usłyszeliśmy historię osoby chorującej przewlekle ze szczęśliwym zakończeniem. To szczęśliwe zakończenie było możliwe tak naprawdę dzięki życzliwości i zrozumieniu ze strony pracodawcy. Co można zrobić, żeby takich happy endów było więcej? Czy mają Państwo pomysł? Pomysłów na pewno znalazłoby się dużo. Po kolei inspiracje z naszych kampanii, z naszych postulatów będziemy wdrażać i realizować. Trzeba pamiętać o tym, że przewlekła choroba to często oznacza wykluczenie jednak z życia społecznego i zawodowego. Tymczasem możliwość kontynuowania pracy jest dla wielu chorych ważna, bo stanowi sposób na radzenie sobie z chorobą. Nie wspominając o aspekcie psychologicznym. Każda choroba wiąże się z dodatkowymi kosztami, obciąża budżet domowy i często choroba jednego z członków rodziny to jest choroba całej rodziny, bo wpływa to jednocześnie na dysfunkcję całej rodziny. Często rzeczywiście jest problem finansowy. Z pracy w naszej fundacji, jak też z pracy z pacjentami w szpitalach mamy wiele przykładów negatywnych. Zgłasza się do nas bardzo dużo osób, które rzeczywiście boją się powiedzieć swojemu pracodawcy, że w ogóle zachorowali na chorobę nowotworową, bo się boją a wykluczenia wśród współpracowników, czy też napiętnowania ze strony pracodawcy. To co można zrobić, żeby tak nie było? No, Myślę, że można podjąć różne działania. Mamy ostatnio takiego pacjenta w jednym ze szpitali, którymi się opiekujemy. To jest młody mężczyzna, około 30-letni, z zaawansowanym rakiem jądra. Inżynier budownictwa. Jego praca dotychczas polegała na obecności na obiekcie, na budynku. Spotkał się ze strony swojego pracodawcy i współpracowników z ogromną akceptacją i zrozumieniem. To, że współpracownicy, koledzy z pracy zbierają środki finansowe na to, aby go wspierać w tej chorobie, to jest jedna rzecz. A druga to wspaniała postawa pracodawcy, który już od teraz, choć chłopak jest jeszcze w trakcie leczenia, nie wiadomo jak długiego i jak wiele przed nim, pracodawca już zadeklarował, że przygotuje dla niego inne stanowisko pracy w biurze, a mało tego, postanowił zatrudnić jego żonę, która dotychczas opiekuje się małym dzieckiem, 1,5-rocznym, nie pracowała. Także w momencie, kiedy jej mąż nie może podjąć pracy, ten pracodawca zaproponował żonie. To wspaniała postawa, oby takich tylko więcej. Czy państwo będą promować takie postawy, pokazywać? Tak, jak najbardziej, powiem więcej. My rozmawiamy u siebie w naszej organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej na temat właśnie związany z osobami, które zapadają na choroby przewlekłe w ramach takich naszych wewnętrznych rozmów z dyrektorami personalnymi. Rzeczywiście ja myślę, że w ogóle zjawisko akceptacji dla takich osób ewaluuje pozytywnie, tak? Ja muszę powiedzieć, że już abstrahując od dużych korporacji, w których obowiązują tak zwane zbiórki, czy są różne akcje wewnętrzne na rzecz leczenia danej osoby, ale muszę powiedzieć, że jakby poziom tej akceptacji się bardzo zmienia. Pracodawca, mając na względzie to, że często dotyka, no choroba nie wybiera, często dotyka to bardzo wykwalifikowanych pracowników, mając na względzie to, jak dzisiaj wygląda sytuacja na rynku pracy, robił wszystkie działania służące temu, żeby pracownik mógł pracować w jakiś sposób, mógł wrócić do tej pracy, mógł być częścią zespołu z różnych względów. Względów psychologicznych, względów rozwoju firmy. Pamiętajmy, że często to może dotknąć szefa działu produkcji, jedyną osobą, która odpowiada za ważny segment w firmie, tak? I właśnie umożliwienie w jakiś sposób łączenia pracy z pewną aktywnością zawodową, mając na względzie jakby samą chorobę, ale umożliwienia współpracy, zdalną pracę, home office, elastyczne godziny pracy. Tu mamy przypadek nawet zatrudnienia osoby z rodziny, które też ma znaczenie, bo to pamiętajmy, że oddziałuje na całą rodzinę. Tam są te elementy, które pracodawcy naprawdę już realizują, wdrażają. Oczywiście no, chcemy, aby to było na porządku dziennym, aby tych postaw było jak najwięcej. Oczywiście. Musimy też zmienić postawę nas samych, czyli pacjentów. Często jest tak, że boimy się mówić o tym pracodawcy, że jesteśmy chory lub w ogóle nie chcemy mówić o tym nikomu. Nie ma oczywiście postaw negatywnych czy pozytywnych. Każda jest najlepsza dla konkretnej osoby, ale w naszych działaniach, w działaniach wielu fundacji podejmujemy takie kroki, aby pacjenci mieli więcej odwagi do tego, aby o swojej chorobie swobodnie mówić. Natomiast element tej pracy, bez względu na to, czy do niej po tak długim, często i ciężkim leczeniu wrócimy, czy nie damy rady wrócić, czy też podejmiemy decyzję o zmianie pracy, tak ważne jest, aby mieć to koło ratunkowe, aby mieć świadomość, że mamy do czego wracać, bo to jest aspekt psychologiczny. Jestem potrzebny, będę potrzebny, warto się leczyć, chcę się leczyć, bo mam do czego wracać. Ja przypomnę, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o kampanii Choroba, pracuję z nią. Czekamy na państwa pytania i refleksje dotyczące tego tematu. Co można zrobić, aby chorzy przewlekle nie byli wykluczani z życia zawodowego? 22 i 7 trójek. Mogą też państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl, niezwykły bez polskich znaków. Skin, you got tears making tracks. I got tears that are scared of the facts. hearts running down corridors through automatic doors. Got to get to you, got to see this through. I see hope is here in a plastic box. I've seen Christmas lights reflecting your eyes. Dzwonił się do nas pan Andrzej. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, jest pan na antenie. Chciałem powiedzieć, bo akurat słucham waszej audycji, jadąc samochodem i chciałem dwa słowa powiedzieć na ten temat, gdyż sam jestem chory przewlekle. Jestem menadżerem w dużej firmie polskiej i 7 lat temu, gdy zapadłem na pierwszą chorobę nowotworową, właśnie spotkałem się z ogromnym wsparciem ze strony firmy, zarządu. I chciałem powiedzieć to, co państwo mówiliście wcześniej, że to daje ogromną siłę do walki z chorobą. 2 lata temu zachorowałem na następny nowotwór i znów spotkałem się z taką samą postawą, więc jestem traktowany na równi z innymi pracownikami, tak samo rozliczany, natomiast czuję ogromne wsparcie. Pytania, które czasami padają, czy w czymś można mi pomóc, ale jest to takie delikatne, nie wskazujące mnie, nie naznaczające mnie jako kogoś słabszego. No i myślę, że to chyba każdemu z nas takie wsparcie jest potrzebne i dopinguje do zarówno walki z chorobą, jak do takiej normalności po prostu. Zapominamy, że mamy kłopoty może trochę większe niż inni na dziś. A odpowiadając na państwa pytanie, jak to robić, uświadamiać, że Wiem, że to, co powiem, może być smutne, ale w niedługim czasie to trzeci z nas będzie chorował na chorobę nowotworową, choroba cywilizacyjna, więc każdy z nas musi mieć świadomość, że być może mnie czy kogoś z najbliższej rodziny to dotknie. Tyle chciałem powiedzieć. Bardzo panu dziękujemy za ten piękny przykład, że no jednak można być z taką chorobą, życie też normalne, że można normalnie pracować i że można się spotkać z życzliwością. Nadal jednak też funkcjonują stereotypy dotyczące chorób przewlekłych i to powoduje, że wielu chorych, ja sama często rozmawiając z osobami z różnych organizacji pacjenckich, też się z tym spotykam, że ludzie właśnie boją się przyznać, że mają chorobę i to nawet nie przyznają się do takich chorób, które prędzej czy później się objawią, na przykład jak padaczka. Co tu można zrobić, żeby tego strachu nie było i przed przyznaniem się do takiej choroby, ale też przed przyjęciem takiej osoby w gronie pracowników, do grona pracowników? Znaczy stereotypy rzeczywiście dotyczą, każda choroba jakby jest obarczona swoimi stereotypami. Jeżeli chodzi o choroby reumatyczne, to ten stereotyp, którym najbardziej walczymy i na którym chcemy jak najbardziej go obalić, to jest ten stereotyp dotyczący wieku, czyli że na choroby reumatyczne chorują głównie osoby starsze. Tymczasem na zapalne choroby tkanki łącznej, zapalne choroby reumatyczne chorują ludzie młodzi, bardzo młodzi, a nawet dzieci. I jeżeli będziemy spróbowali odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby pomóc tym osobom kontynuować pracę, kontynuować czasami również naukę. Mamy taki postulat w naszym liście otwartym dotyczący zmiany modelu leczenia. Czyli chcemy zwrócić uwagę, że w sytuacji, kiedy możemy pacjenta wypchnąć ze szpitala i to leczenie może być przeprowadzone ambulatoryjnie, to żeby była też taka możliwość. Jeżeli mamy możliwość leczenia domowego, to też chcielibyśmy mieć możliwość leczenia w domu. I w przypadku chorób reumatycznych jest taka możliwość, że ci nasi zagraniczni sąsiedzi mają możliwość leczenia chorób reumatycznych w domu, mogą wykupić swoje leki w aptece. Tymczasem jeszcze w Polsce jakby funkcjonują programy lekowe, które zmuszają pacjenta do częstych wizyt, bądź w szpitalu, bądź w ambulatorium. Też zwracamy na to uwagę, że pacjent, który jest młody, który chce się leczyć, chce się uczyć i chce pracować, musi mieć to swoje leczenie dostosowane do aktywności choroby. No tak, ale mogą tu też być takie pozytywne przykłady, tak jak mówiła pani Dorota Raczyńska, że ona właściwie przychodzi na te 10 minut do szpitala i właściwie jest po wszystkim. Czy przygotowując kampanię, sprawdzali państwo rozwiązania, które z powodzeniem funkcjonują w innych państwach? A jeżeli tak, to co by państwo przenieśli na nasz rodzimy grunt? Zgadza się, bo tutaj już koleżanka wspomniała o tym kluczowym aspekcie modelu leczenia, tak? U nas niestety w Polsce dominuje model leczenia taki w pobytu w szpitalach 3-4-dniowy, 5-dniowy, który ma przy chorobach onkologicznych duży wpływ na całą rodzinę. To nie jest tylko osoba pacjenta, osoba, która się leczy, ale także na całe otoczenie rodzinne. Natomiast rzeczywiście analizowaliśmy inne kraje i są modele leczenia całkiem zgoła inne, tańsze, sprawniejsze i bardziej oparte o całą systemową logistykę leczenia. Chodzi mi o pobyty jednodniowe. Tak jak tutaj wspomniana przez panią redaktor, pacjentka mówiła o pobycie godzinnym, tak? To są dzięki nowym, skutecznym metodom leczenia, między innymi jak terapią podskórnym, jest możliwość umówienia się pacjenta na konkretną godzinę, na konkretny dzień, gdzie jest później możliwość powrotu do pracy. I to zajmuje tylko i wyłącznie określony czas, a nie pobyt 4-5 dni w szpitalu, który jest droższy i ma więcej skutków dla całej rodziny, w sensie czasu, straty czasu, zwolnień lekarskich, zwolnień z pracy i wystawiania na cierpliwość pracodawcy. Tak więc myślę, że taka zmiana modelu leczenia jest wśród naszych postulatów jednym z kluczowych elementów listy otwarte o kampanii Choroba pracuje z nią. No tak, ale zanim dojdzie do zmian systemowych, które państwo postulują, to tutaj bardzo wiele zależy tak naprawdę od ludzi, tak jak słyszeliśmy w materiale, który był na początku audycji. Właściwie dobra wola, życzliwość, empatia pracodawcy spowodowała, że to życie stało się łatwe i właściwie ta choroba przestała być problemem. Co państwa organizacje chciałyby wnieść do tej kampanii, tak aby chorym było łatwiej? Chcę przede wszystkim dać tym naszym pacjentom odwagę, odwagę do tego, żeby walczyć o siebie, żeby mieć świadomość tego, że istnieją różne metody leczenia i żeby też mieli tego świadomość, że mogą wybierać, żeby trochę zwrócić uwagę również lekarzom, żeby uwzględniali jakby potrzeby społeczne, potrzeby związane ze stanem zdrowia swoich pacjentów, że w sytuacji, kiedy przychodzi do nich pacjent, który chce się uczyć bądź chce pracować, żeby też miał taką możliwość. Na to chcemy zwrócić uwagę. A proszę mi powiedzieć, co się jeszcze zadzieje w ramach kampanii? No bo dzisiaj państwo przekazywali list otwarty, ale co jeszcze się będzie działo? Czy będą jakieś spotkania, czy będą jakieś spoty promujące, pokazujące te pozytywne przykłady? W ramach naszej kampanii planujemy szereg jeszcze działań w perspektywie najbliższych miesięcy, ale także jeszcze na jesieni, bo planujemy zakończenie kampanii tegorocznej w październiku. Tak jak już pani redaktor wspomniała, będą spoty w środkach tutaj w social mediach, spoty dotyczące z udziałem pacjentek, których takich przykładów, o których dzisiaj słyszeliśmy podczas audycji, czyli takich z życia codziennego, które zakończyły się no, happy endem, tak jak mieliśmy okazję słuchać, ale często w inny sposób. Także będziemy prowadzić naszą kampanię wspólnie z szpitalami, tymi szpitalami, które promują takie rozwiązania związane z jak najkrótszym pobytem w szpitalu. Tak więc angażujemy się dalej, zbieramy podpisy pod listem otwartym, zachęcam gorąco do odwiedzenia strony www. Pracuję z nią i wyrażenia poparcia poprzez oddanie głosu na naszą kampanię, na nasz list otwarty, który mówi o tych wszystkich aspektach, o których przed chwilą wspomnieliśmy. Ja myślę, że tutaj taką ogromną rolę odgrywa edukacja. Czy państwo będą też edukować na przykład pracodawców? Czy będą jakieś warsztaty pokazujące, że ta choroba przewlekła to nie jest dla pracodawcy koniec świata, że taki pracownik może być wartościowy? Należy pamiętać o tym, że każda z naszych organizacji, tych, które są zaangażowane w tę kampanię, na co dzień prowadzi swoją mrówczo częstą pracą szereg bardzo różnych działań. Wiele z naszych organizacji edukuje również na wielu płaszczyznach zarówno pacjentów, rodziny, lekarzy. W ostatnim czasie prowadziliśmy i nasza fundacja prowadzi szkolenia też dla firm, dla biznesu, dla pracowników, dużych firm również, promujące właśnie otwarcie się na przyjęcie pracownika chorego, czy to przez współpracowników, czy przez zwierzchników. Każda z wymienionych tu organizacji pracuje każdego dnia na to, aby pomagać pacjentom onkologicznym i tą kampanią, i nie tylko onkologicznym i przewlekle chorym. I tą kampanią promujemy również tę taką myśl, pacjencie nie ma się czego bać, na diagnozie życie się nie kończy, przed tobą może być wiele lat, być może będą one cięższe niż wcześniejsze, ale trzeba podejmować wyzwanie, trzeba się leczyć i trzeba żyć aktywnie. Napisała do nas pani Agata, że takie rozwiązania, o których państwo mówią, na takie rozwiązania może sobie pozwolić duży przedsiębiorca. Co z sytuacjami, kiedy firmy są jedno bądź trzyosobowe. Jedna osoba jest na urlopie macierzyńskim, druga choruje przewlekle, a małą firmę nie stać na to. Czy promują państwo tylko takie działanie w obrębie firm, czy uruchamiają też inne organizacje prywatne, państwowe? To pytanie od słuchaczy. Ja bym chciała powiedzieć jedną rzecz i to jakby chcemy promować naszą kampanią, że nie chcemy, żeby odpowiedzialność za utrzymanie pracownika spadała tylko na pracodawcę. To, że mamy ten list otwarty i pokazaliśmy go w różnych miejscach ma zmusić, czy tam skłonić te środowiska, różne środowiska do tego, żeby zastanowić się, jak ten problem rozwiązać. To, że byliśmy dzisiaj w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który też musi się włączyć jakby w to, żeby tego pracownika, żeby pracodawca nie odczuł tak braku tego pracownika, nawet w takich małych firmach, ale również każdy musi zrobić jakby swoją działkę, wziąć odpowiedzialność za swój resort. Gdzie te wszystkie osoby, które zechciałyby się zapoznać ze szczegółami działań kampanii, mogą szukać informacji? Zachęcamy do, tak jak wspomniałem, do naszej strony internetowej www, raz jeszcze powtórzę, www.pracujeznią.pl. Tam są szczegółowo wszystkie informacje dotyczące naszej kampanii, listy otwartego, ale także zachęcamy do podzielenia się swoimi przykładami z życia i historiami, które tak naprawdę niektóre są z happy endem, niektóre są, można powiedzieć, negatywnym stopniu bardzo mocno oznaczone. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Monika Ziętek, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej Trzymajmy Się Razem, Anna Kupiecka, Fundacja Onko Cafe i Arkadiusz Pączka z Pracodawców RP. Dziękuję Państwu za wizytę. Dziękuję. God knows what is hiding in that weak and drunken heart. I guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken eyes, a fiery throng of muted angels giving love and getting nothing back. Oh, we'll be right back. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Super samorząd. Od 2011 roku przyznawana jest taka nagroda w ramach akcji Masz Głos, prowadzonej przez Fundację Batorego. Akcja wspiera różne grupy, które działają na rzecz najbliższego otoczenia. Większość z nich funkcjonuje na wsi lub w małych miastach. Są to też grupy nieformalne, parafie, sołectwa, czy też instytucje takie jak na przykład biblioteki. Mówi Joanna Załuska z Fundacji Batorego. Większość ludzi kojarzy nazwę samorząd z urzędem gminy lub z władzami samorządowymi, a my chcemy przekonywać, że samorząd to my wszyscy, że mieszkańcy są bardzo ważni. Beata Jakubiak, prezes Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo, gmina Barczewo. Małgorzata Peczyńska, Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo. Nasza miejscowość jest położona blisko Olsztyna. Zamieszkują na dzień dzisiejszy 1500 mieszkańców. Miejscowość jest typowo miejscowością taką trochę sypialnią Olsztyna, bo wiele osób mieszka w Wójtowie, pracuje w Olsztynie lub w innych miejscowościach. Nam jako stowarzyszeniu, które działa już 10 lat, zależy bardzo na integracji lokalnej społeczności, na tym, żeby poczuli się jak u siebie i żeby razem z nami wspólnie dbali o rozwój naszej miejscowości. Jest to właściwie mała grupka, która próbuje właśnie włączyć resztę mieszkańców do działania. Zaczynaliśmy od uporządkowania wioski, czyli nasadzenia jakichś kwiatków, krzewów. Później był jakiś drobny festyn dla dzieci, a teraz przed nami budowa świetlicy i kończenie projektu Odnowy Wsi. A gdzie Państwo się spotykają? No niestety, właśnie w związku z tym, że nie ma możliwości, nie ma takiej wspólnej przestrzeni publicznej, w której moglibyśmy się spotykać. Spotykamy się po domach, ewentualnie mamy salkę parafialną, mamy taki mały plac zabaw, jak jest pogoda, pod tą wiatą po prostu spotykamy się i tam też przeprowadzamy nasze inicjatywy, takie typu właśnie festyny, Dzień Dziecka, zawody sportowe. Staramy się pozyskiwać fundusze na właśnie aranżacje i żeby po prostu żyło nam się lepiej w naszej miejscowości. My właściwie nie dajemy ludziom pieniędzy, to nie jest program dotacyjny i ludzie własnym sumptem robią wspaniałe rzeczy. Młodzież w Płużnicy zrewitalizowała plażę. Ojcowie z Lublina zrobili plac zabaw dla dzieci, ale zrobili to w taki sposób, że również ludzie starsi mieszkający na osiedlu mają miejsce, gdzie mogą sobie w spokoju odpocząć. Jakub Kochowicz, wójt gminy Lisowo. Monika Lewandowska, radna Młodzieżowej Rady Gminy. Zuzanna Miraszewska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy. Dawid Kajasi, radny Młodzieżowej Rady Gminy Lisowo. Druga gimnazjum. Trzecia gimnazjum. Trzecia gimnazjum. Jednym z zadań, które sobie wyznaczyła jakieś 2 lata temu Młodzieżowa Rada, były konsultacje przestrzeni publicznej w naszej miejscowości w Lisowie. To jest teren ogródka Jordanowskiego. Przeprowadziliśmy konsultacje i zrobiliśmy właśnie w tym ogródku takie spotkanie dla całej gminy. Zrobiliśmy też makietę, co by chcieli, aby się tam znalazło. I dzięki temu jest już w tym ogródku siłownia zewnętrzna. Robimy to etapami. Wiadomo, zawsze tych pieniędzy nie wystarcza na wszystko, więc podjęliśmy takie wyzwanie, żeby najpierw zaprojektować kompleksowo, jak ta przestrzeń ma docelowo wyglądać i w miarę możliwości finansowych, czy to budżetowych, czy pozabudżetowych, staramy się teraz tą przestrzeń wypełniać dokładnie w taki sposób, jak mieszkańcy to sami sobie wymyślili. Troszeczkę denerwowało nas to, że koledzy chcieliby jakieś boiska, a nie za bardzo chcieli się odezwać i ktoś musiał iść po prostu i powiedzieć, proszę pana, może by tu boisko postawić, dużo ludzi chciałoby tu pograć. I tak to się zaczęło. Przełamaliśmy całkowicie stereotypy, że młodzież nie chce, że młodzież się nie angażuje. To jest całkowita nieprawda. Młodzież chce, ale trzeba jej zaufać. Trzeba dać jej przestrzeń do działania, a oni odpasą się potrójnie albo i poczwórnie. I to robią. Przez ostatnie wakacje odbywały się pokazy filmów w Lisewie pod gołym niebem. Po raz pierwszy stworzyliśmy kino pod gołym niebem, na które potrafiło przyjść nawet 100 osób. Wieczorami całe rodziny, tak na kocach, po to, żeby spędzić fajnie czas, a tak naprawdę całość przygotowała Młodzieżowa Rada. Do akcji zapraszamy ludzi, którzy mają pomysł na to, co chcieliby zrobić, zmienić w swoim otoczeniu lub którzy widzą jakiś problem do rozwiązania, na przykład, że w Domu Kultury program zajęć nie jest dostosowany do oczekiwań mieszkańców, że od lat powtarzają się te same zajęcia, że można by coś zmienić. Kto w tym roku znalazł się w gronie laureatów? Między innymi młodzi ludzie z Ustrzyk Dolnych, którzy doprowadzili do tego, że powstała świetlica, która jest otwarta dla młodzieży i nie tylko dla młodzieży. Michał Szczęsny, jestem wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych. Rafał Tomków, też jestem członkiem tej rady. Sebastian Szczęsny z Ustrzyk Dolnych. U nas panowała opinia wśród młodzieży, że w naszym mieście nic się nie dzieje, że młodzież nie ma co robić po lekcjach. Pewnego dnia zebraliśmy się wraz z radą i samorządami uczniowskimi. Wtedy powstał pomysł stworzenia międzyszkolnego klubu młodzieżowego.